Testament w Mariocie niegotowy. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. Dzięki Emildzie uwalniani byli z więzień ci, których tam Bolesław wsadził. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Mnie to kręci. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Tu nadaje Myśliwiecka 357 z Warszawy. Słuchacie Trójki do godziny czwartej. Strefa Dread i Maken za trójkowym mikrofonem. Przypominam, że dzisiaj rozprawiamy o zbliżającej się już wkrótce, startującej 24 lipca, 24 edycji największego święta muzyki reggae w naszym kraju, a i we wschodniej Europie, Ostruda Reggae Festival. I ja prezentuję wam line-up, ciekawe pozycje, które w tym roku na festiwalu, a wy macie szansę zdobyć karnet na festiwal. Przypominam swojego maila strefadread pisany razem @polskieradio.pl. Kryteriów żadnych określonych nie ma. Po prostu trzeba napisać coś, co zrobi na mnie dobre wrażenie. I nie chodzi wcale o przypodobanie mi się, tylko o napisanie po prostu czegoś ciekawego. Teraz w ramach audycji spotkanie ze stałym punktem programu, czyli piosenka z winyla. Ciągle nie dorobiłem się żadnego dżingla, ale jest to piosenka z winyla i z winyla jednej z formacji, które występują w sobotę 26 lipca na festiwalu w Ostródzie. Mowa tu o zespole Dub Inc. pochodzącym z francuskiego Saint-Étienne, który występował w Ostródzie już kilka razy i jest na pewno jednym z największych zespołów, które na tym festiwalu grały. I tu można się pochwalić, że koncert w Ostródzie wiele lat temu był pierwszym występem tej formacji w Polsce. Otworzył jej furtkę również na nasz kraj, ale Francuzi zwiedzili już dokładnie cały glob i wszędzie wzbudzają bardzo pozytywne reakcje i emocje, bo nie sposób się oprzeć temu wspaniałemu, dynamicznemu show, który zapewniają ci chłopcy. I gdy za którymś razem przyjechali, przywieźli mi jakieś winyle i między innymi przywieźli mi tą historyczną już siódemkę. 45 obrotów, mała płytka. Mam takich też trochę i czasami przynoszę do audycji. Płytka z bardzo dynamicznym numerem. Ciekawe, czy jeszcze jest przez nich grany, ale często był punktem finałowym ich show, bo szaleństwo było już dokumentne i po tym można było tylko trupy z ziemi zbierać. Dub Inc. Jump Up z singla, który wydany został wiele lat temu, w 2008 roku. Je ne viens jamais. génération. Même si les bandits filent comme des générations, nous on se protège simplement notre fusion. On veut faire notre cas, nous, et son gêne, on voudra qu'à tous les coups, on comprenne que c'est un travail de fou. Mais on l'aime, chaque semaine on enchaîne et notre public se démène. On fait pas ça pour les sous, mais tout de même, ce n'est pas une vie que l'on joue. C'est pas scène, continue, continue du côté de Saint-Etienne, baqué par toute l'équipe comme dans tous les sous-systèmes. Well, dans la panienne, la guerre de ses cons, qu'on le sent sans problème. Słychać, że płyta dość wiekowa, ale piękna piosenka, Dub Inc. Na pewno to będzie widowisko, które wszyscy zapamiętamy. I to jest taka puenta prawie soboty, bo jeszcze zostaje jeden artysta przybywający do Polski po raz pierwszy, Mortimer. To jest człowiek, który obecny jest na jamajskiej scenie od kilku lat, ale radzi sobie bardzo dobrze, szczególnie jego ostatnia płyta, która podbiła świat według plebiscytu Reggaeville, była albumem ubiegłego roku, From Within, płyta wydana przez Overstand Entertainment i Easy Star Records ze Stanów Zjednoczonych, a wśród gości jest tam Damian Marley, Kabaka Pyramid, Lila Ike, a całość produkował Winta James, związany również z Protoże i odpowiedzialny za jego brzmienie. Dla Mortimera muzyka jest głównym źródłem inspiracji, począwszy od 8 roku życia, kiedy śpiewał w kościelnym chórze. Zajmuję się muzyką, ponieważ jest moją pierwszą miłością i w niej jest moja pasja. Dla mnie to przesłanie o miłości, nadziei, życzliwości, bezinteresowności, a także okazja do podzielenia się cząstką siebie z innymi, tak powiedział. Ostruda będzie jego pierwszym przystankiem w Polsce. Posłuchajmy pięknego numeru, który nawołuje do czasów, który odwołuje się do czasów niewolnictwa. Bruises, Kabaka Pyramid, Lila Ike i Mortimer. I've got the bruises to prove. How could you pretend you never used and abused? Yeah, I am just gone and refuse to treat me equally. Don't wanna hear your excuse. Pretend you never used and abused, yeah. I am just gone and refuse to treat me equally. Don't wanna hear your excuse, yeah. I've got the bruises to prove. How could you pretend you never used and abused, yeah. I am just gone and refuse to treat me equally. Don't wanna hear your excuse, yeah. Now we're blushing, yeah. Skin peeling, cracking. Black Friday sale out. Not picnic is out. You made us heavy, yes. With chains and sorrow. Oh, how we cried out, yes. Till our eyes dried out. I've got the bruises to prove. How could you pretend you never used and abused? Yeah, I am just scorn and refuse to treat me equally. Don't wanna hear your excuse. Yeah, I've got the bruises to prove. How could you pretend you never used? mule. Refuse me now your school, then accuse me, say my fool. Beat me till my wail up screaming while you rail up. Peel your sugar cane, free me, then you jail us. It's always the black that pay the penalties. Scars on my back, they bear the memories. Bodies found a grave with none of cemeteries. All we got are these verses and these melodies. And trauma in a me DNA we passed down. Chronic diseases, diabetes and gallstone. Cycle repeat, I know you treat me like a Ross clone. It's like a target on my back when me a walk round. I've got the bruises to prove. How could you pretend you never used an abuse? Yeah, I hear she's calling me. Equally, don't wanna hear you rescue. Yeah, I've got the bruises to prove. How could you pretend you never used an abuse? Yeah, I hear she's calling me few. To treat me equally, don't wanna hear you rescue. Yeah, take it from the eyes that have seen the inner child. Many try to run from the pain they left behind. Trying to forgive this removal of my pride. I've been trying to cope with the voices in my mind. Once upon a time I wanna hear your side, but I've come to know your mouth is full of lies. Taking all I've got but you're not satisfied. Slavery isn't something you can justify. I've got the bruises to prove. How could you pretend you never used an abuse? Yeah, I hear she's scorn and refuse. To treat me equally, don't wanna hear your excuse. Yeah, I've got the bruises to prove. How could you pretend you never used an abuse? Yeah, I hear she's scorn and refuse. To treat me equally, don't wanna hear your excuse. Yeah. Mortimer z Jamajki w Ostródzie na zakończenie soboty i stuprocentowo aktualna jamajska wibracja. Dostałem takiego maila. Hej Mirosław, jakie jest zadanie, aby zdobyć karnet na Ostródę? Właśnie się przebudziłem, bo trochę przysnąłem i nie słyszałem początku audycji. Wojtek. Słyszałem tu, Wojtek, jak chrapałeś, więc dobrze, że wstałeś. Zadanie jest takie, że trzeba napisać coś ciekawego po prostu. Coś, co przykuje moją uwagę i zrobi na mnie wrażenie i nie chodzi wcale o słodzenie, tylko o jakieś przemyślenia związane z reggae, z Ostrudą i jakieś ciekawe wspomnienia, a może jakiś ręcznie narysowany obrazek. Cokolwiek, żeby wsadzić to trochę serca, bo jednak karnet jest troszeczkę warty. Przypominam, że opowiadam dzisiaj o Ostróda Reggae Festival 24. edycji, która nadchodzi. Nie możemy zakończyć soboty bez wspomnienia o wydarzeniu towarzyszącym, które w tym dniu będzie miało miejsce. Otóż po raz pierwszy w historii 24 lat festiwalu będziemy mieli na imprezie teatr. Otóż w sobotę o godzinie 14 w sali zamku w Ostródzie będzie miał miejsce spektakl teatralny, który przyjeżdża z Krakowa. Byłam żoną Boba Marleya. Występuje w nim Katarzyna Chwalebny, grająca oczywiście żonę Boba Marleya, a muzykę na żywo zapewnia zespół Mamas and Travas. To bardzo ciekawe, żeby zobaczyć spojrzenie teatralne na muzykę reggae. Ja miałem takie doświadczenie w Londynie na musicalu Bob Marley i muszę wam powiedzieć, że te wrażenia miałem bardzo, bardzo dobre. Więc ciekawy jestem tego spektaklu. Tu też jest dużo o roli kobiety, o wyzwoleniu się spod męskiej dominacji. Wiadomo, życie Rity Marley nie było wcale takie proste u boku króla reggae, więc ciekawy spektakl, warto na pewno go zobaczyć. A jeżeli już Uniwersytet Reggae, to wspomnę również, bo o tym nie mówiłem, że w piątek po projekcji filmu Pauline Black, A Two-Tone Story, będę miał przyjemność poprowadzić spotkanie z Pauline Black, na które was serdecznie zapraszam. Będziecie mogli również zadawać pytania. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa historyczna postać, żeby się z nią spotkać. i posłuchać, co ma nam do powiedzenia. Kolejna porcja muzyki, bo się rozgadałem. Tym razem człowiek, który pojawia się na scenie w Ostródzie w niedzielę o godzinie 19:00, Damian Syjonfam i moje kochane Kalele z jego ostatniej płyty 77. Młody dąb jest jeszcze słaby, ale w górę szybko gna. Będzie gotowy, kiedy wicher zacznie wiać. Będzie gotowy. Dosyć już mam tej głupoty powtarzanej na prawo i lewo. Jedyną prawdą, jaką znam, jest to długowieczne drzewo. Jest tam, gdzie najgłębsze wspomnienie. Siła jest tam, siła jest tam. Ej, ej. Ramiona jak korona drzewa łapią promienie, gdy słońce zaśpiewa. Pomyśl życzenie. Ważne jest to, co czujesz, bo to przekazujesz. Mową, uczynkiem i ciałem dziękuję za to, co dostałem. Dziękuję, dziękuję za to, co dostałem. Stary Bóg na skraju lasu miał swoje miejsce. Myślałem, że na zawsze tu z nami będzie. Wyrywali go z korzeniami. Już kiełkują nasiona, silne są, ich nikt nie pokona. Tylko daj im wody, by nie wyschły korzenie. Siła jest tam, gdzie najgłębsze wspomnienie. Teraz. Młody dąb jest jeszcze słaby, ale w górę szybko gna. Będzie gotowy, kiedy wicher zacznie wiać. Damian Syjonfam ze swojej ostatniej płyty. Zanim on na ostródzkiej scenie, to jeszcze Christos DC prosto z Waszyngtonu i francuska formacja The Lygenians prezentują wspólną płytę, którą mogliście usłyszeć w ubiegłotygodniowej strefie Dread. Dodam tu jeszcze, że specjalnie do Ostródy przylatuje ponownie TPI z Wysp Dziewiczych, legendarny producent reggae dub, który gościł kiedyś na Green Stage, a teraz powraca w charakterze realizatora frontu dla tego właśnie koncertu. A jeszcze przed tym o godzinie 15:00 inicjatywa nazywająca się Stage Positive, która w jakimś stopniu zastąpiła ostrucki konkurs młodych czy mało znanych wykonawców. Idea była taka, że można się było zgłosić. Zgłoszenie zakwalifikowane przez organizatorów zostało poddane publicznej ocenie i te trzy zespoły, które zdobyły najwięcej tak zwanych lajków w mediach społecznościowych, zostały po prostu zaproszone na festiwal w charakterze bonusa w ostatniej chwili do krótkiego występu po to, żeby sprawdzić się na dużej scenie. I w tym roku publiczność wybrała trójkę wykonawców grupy Bambi, Flaming Heart i Zawieszenie Broni. Oczywiście słuchałem ich muzyki. Czekam na te koncerty. To jest dobra muza, godna pokazania w Ostródzie. A przy okazji jeszcze duet Nati Patti i Nati Niśka, który zgłosił się do Stage Positive pod szyldem The Natis, wystąpi w sobotę na Molo w Ostródzie, prezentując swojego żeńskiego seta ku uciesze wszystkich, którzy w tym czasie będą w okolicy Mola i tych pięknych turystycznych części Ostródy przebywać. Więc tak to wygląda. Pora, by znów przejść do dźwięków. Tym razem prawdziwa uczta. Prawdziwa uczta i celebracja duchowa. Bo koncerty Markusa Gada określane są jako nabożeństwa. I nie ma co się dziwić. Był w Ostródzie 6 lat temu i jego koncert pozostał w pamięci jako niezwykłe duchowe doświadczenie. Wierzę, że nie inaczej będzie i tym razem. Bardzo podobał mi się tamten koncert i czekam na powrót Markusa Gada i jego niezwykłej grupy The Tribe, pochodzących z miejsca, które ciągle walczy o swoją niepodległość, z Nowej Kaledonii. Niedawno słyszeliśmy o demonstracjach, o tym, żeby tam Francuzi nie mieli zbyt dużo do powiedzenia już, bo ci ludzie chcą sami decydować o swoim losie, tak jak śpiewał kiedyś Izrael. Markus God and the Tribe ze starej płyty Chanting, mistyczny utwór tytułowy. Holy Mother Earth, man, not chanted, chanted. Man a chanted for one and all that love and light may be a guide. Man a chanted, chanted. Man a chanted for ha ha ha ha. Then again, man a chanted for ha ha ha ha. Then again, a man a chant for your soul to find a path of a light. Ascension, man, a praising from creation. I dictate the fact that all is love and love is one man. Pray for all to find a path of light and set them spirit. Pray for all to find a path of light, set them spirit bright. Wczoraj widziałem się z moim przyjacielem, znanym dziennikarzem, między innymi z Trójkowej Anteny, on dziś Michałem Olszańskim. Michał jest wielkim przyjacielem Ostruda Reggae Festival, co roku przyjeżdża, promuje, słucha reggae i Michał powiedział coś takiego, że Jamajka równa się reggae, reggae równa się Jamajka. A ja sprostowałem go mówiąc, że niekoniecznie, że reggae jest takim uniwersalnym językiem, który dotarł właściwie do każdego punktu ziemi. I tutaj mieliśmy piękny przykład. Nowa Kaledonia i grają takie roots reggae, jakiego obecnie nie uświadczysz nawet na Jamajce. To niesamowite i niesamowite, że możemy tych artystów z całego świata ściągać i prezentować wam, fanom, słuchaczom ku naszej obopólnej radości, doświadczeniu, zdobywaniu świadomości i wiedzy na temat innych kultur. Teraz pora by przejść do Green Stage, jednej z ostrudzkich scen, których w tym roku jest 5. Tak jak Red Stage, którą omawiałem do tej pory, Red Stage prezentuje zawsze duże zespoły, tak Green Stage jest tym miejscem, gdzie prezentują się producenci, sound systemy, DJ-e, wokaliści, którzy nie mają swoich grup, i w tym roku Green Stage funkcjonuje jak zawsze 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Oprócz tego jeszcze mamy Yellow Stage organizowany przez Roots Tripping Sound System z kolejnym 3-dniowym line-upem głównie polskich wykonawców sound systemowych. Mamy również scenę na Molo i wiele innych warsztatów i aktywności. Sprawdźcie wszystkie szczegóły na festiwalowej stronie. W piątek na Green Stage Cosmos Mega Sound System, 30-lecie działalności scenicznej ostatniego aborygena DJ-a Jasia ze Szklarskiej Poręby. Serdecznie go tu pozdrawiam. 30 lat, piękna chwila. Potem o 21:00 Jabba Dub, który powraca do Ostrudy, Tomek i Dino i ich piękna dubowa muzyka. Omega Nebula z Wielkiej Brytanii, duet, którego singiel grałem w ubiegłym tygodniu, który na pewno będzie rewelacją. I na koniec piątku pojawia się Roberto Sanchez. Roberto Sanchez jest wielkim nazwiskiem w produkcji reggae. Człowiek, który od końca lat 90. w hiszpańskim Santander prowadzi swoje studio Elone Arc Music, które wydaje piękną muzykę korzenną w ramach wytwórni Elon Productions. I Roberto Sanchez, Lon Ark, przybywa, by zagrać swojego live seta na Green Stage i zaprezentować swoje dubowe produkcje. Fragmenty utworów miksowane na żywo z jego płyt z takimi legendami jak Linval Thompson, Viceroyce, Noel Ellis, by wymienić tylko kilku. Piękne brzmienie oldschoolowe. Roberto Sanchez odpowiedzialny jest m.in. za ostatnią płytę grających w ubiegłym roku w Ostrudzie Cimarrons. Doskonałe ucho, to będzie uczta dla wszystkich zwolenników miksowanego na żywo roots dubu. Przekonajcie się sami. Lon Ark spotyka 18 w Parallel, znakomitą korzenną szwajcarską grupę z Mighty One, czyli Roberto Sanchez w akcji. Boom! Zapinamy pasy i ruszamy w przód. Stacją naszą startową południowy wschód. Nie szukamy sobie wrogów, nie rzucamy kłód pod nogi. Nie tędy te drogi do celu. Nie wiadomo co napisze swoim biurem życie. Nie wiadomo, więc nie liczę na coś, co może nie przyjdzie. Wysyłam wiadomość do was płynącą na plicie, żeby się szanować zamiast spać spojrzenia krzywe. Ile milej byłoby, gdyby wam brakło w końcu kur. Ile milej byłoby, gdyby chwilę ucichło ta awantur. Ile milej byłoby bez tych, co zadają ból. Szpilę, którą kiedyś biłeś, teraz na nie stój. Indywidualna sprawa, jaką drogą stąpasz? Na każdej jedna zasada, innych nie trącać. Zamiast pokcia milej widziana jest dłoń pomocna. Pamiętaj, nie przejedziesz po spalonych pomostach. Nasza droga jest prosta, ślepi na kolory, chcemy pozostać bratki. Nasza dewiza radosna, ażeby więcej dać niż dostać. Nasza droga jest prosta, ślepi na kolory, chcemy pozostać bratki. Nasza dewiza radosna, ażeby więcej dać niż dostać. Naprzeciw wyzwaniom stoję w gotowości, w pewnym przekonaniu do swoich wartości. Dość mi już głupoty, dość mi już gości, którzy to bzdurku pomstą zapchać całości. Głowę mi proszę od moich drzwi cofni. Dziś nie mam siły już więcej się złościć. Jak ci to ich chwyciły stany zazdrości, liczyli na mięso, dostali kości. Ta droga to nie pościg, tu nikt nie ocenia, kto lepszy i gorszy. Trochę więcej radości z tego, co masz, a nie co chcesz w przyszłości. Weź trochę zwolnij, wprowadź w swój świat więcej miłości. Na straży moralności nie trzeba być stał, tworząc zawiłości. Nasza droga jest prosta, ślepi na kolory, chcemy pozostać bratki. Nasza dewiza radosna, ażeby więcej dać niż dostać. Nasza droga jest prosta, ślepi na kolory, chcemy pozostać bratki. nasza dewiza radosna. A żeby więcej, dać niż dostać. Nasza droga jest prosta. Ślepi na kolory, chcemy pozostać, brat. Nasza dewiza radosna. A żeby więcej, dać niż dostać. Nasza droga jest prosta. Ślepi na kolory, chcemy pozostać, brat. Nasza dewiza radosna. A żeby więcej, dać niż dostać. Nasza droga wcale nie jest prosta i ślepi na tytuły wcale nie chcemy pozostać. Oczywiście wkradł się chochlik z Babilonu. Ktoś mógłby pomyśleć, że Roberto Sanchez z Hiszpanii pracował z Boleo and Follow the Rhythm, ale nie, jeszcze nie pracował. Natomiast ten świetny polski zespół wyrosły trochę na ostrudzie, ponieważ ich kariera zaczęła się od wygrania konkursu na festiwalu. Zakończy Red Stage w niedzielny wieczór. To będzie ostatni koncert na żywo na tamtej scenie. A teraz to, o czym mówiłem, czyli Lon Ark, czyli Roberto Sanchez spotyka The 18th Parallel w Mighty One. Raz jeszcze, rewind! On the rock, while the foolish man built it on the sun. A wise man built his house on the rock, while the foolish man built it on the sun. Wide is the gate and broad is the road to destruction. Small is the gate and narrow the road to life. Watch out for false prophets. They come sheep's clothing, packing worldly. They are like wolves. By their fruits you will recognize them. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, packing worldly. They are like wolves. By their fruits you will recognize them. I say, oh, wise man, build his house on the rock, while the foolish man build it on the sun. A wise man built his house on the rock, while the foolish man built it on the sand. For in the same way you judge, so you will be judged. And with the mess all you use, it will be mess up to you. Seek and you will find, and knock and the door will be open. These are the words. On the rock, wise man, maila przesłanego na strefa@polskieradio.pl. Dzień dobry, Maken. 26 lipca podczas festiwalu świętuję swoje 35. urodziny. W związku z tym, jak co roku, tym razem w wynajętym domu w Kajkowie, będziemy świętować mój żywot na żywo przy najpiękniejszej muzyce świata. Od 15 lat jest to czas, kiedy spotykamy się ekipą z całej Polski. Dla niektórych jest to jedyna okazja, by zobaczyć inne zadowolone buzie raz do roku. Każdego dnia odliczamy do startu, gotowe są już flagi, wspólnie wybrane koncerty, choć nie było łatwo z powodu bogatego line-upu oraz praktycznie rozpisany każdy dzień co do godziny. Jednego jesteśmy pewni, że to wszyscy. To będzie wyjątkowa edycja festiwalu. Jak za czasów białych koszar, kiedy to był dla nas najlepszy czas w życiu, kiedy większość z nas miała wtedy po 20 lat, a powietrze pachniało jak malinowa mamba. Dzięki wam za niecałe 3 tygodnie znów zobaczę swoje kochane, uśmiechnięte mordki. Nie mogę się już doczekać. Do zobaczenia, Ostróda. Pozdrawiam z Gdyni, pozdrawiam Trójkę Polskie Radio, pozdrawiam ciebie, Maken, i całą Ostrudę. Bless! A ja ciebie również pozdrawiam, Maciek, i dzięki za tego sympatycznego maila. Wracając do Green Stage, to zasypujecie mnie wprost pytaniami, co będzie działo się na Green Stage w sobotę 26. I to będzie dzień sensacyjny. Rozpoczyna wielki powrót Zjednoczenie Sound System, czyli Pablo, Paweł, Don Diego oraz DJ Krzaku powracają w 10. rocznicę od wydania ich pamiętnej płyty Ainity. Potem o 21.00 również sensacja, bo Dancehall Massacre powraca w składzie z dawno niewidzianym Juniorem Stresem, przynajmniej w Ostrudzie. Ten artysta troszeczkę skupił się za bardzo na papryczkach. To jest fajny pomysł, ale brakuje go na scenie, więc super, że z 27. Pablo znowu odwalą niezły show. Tak jak w tej piosence. I czytałem książki, nosiłem marynarki i kaszkiety w prążki. Mam od tego wrzody, choć nie mam rzeczączki. Ćki, ćki, ćki, ćki. Podkreślę czerwono. Jest moc, nie za szybko skończy się ta noc. Te balangi bolą jak borowany zombie. To taki pełen kompozytowy plomb. Masakra leci, więc same dni wesołe. Chociaż nie biegają tu dziewczyny gołe. Chociaż nie idziemy bejcą ni merolem. Chociaż wory są tu pod oczodołem. Mimo że żaden z nas nie jest aniołem. Za to każdy z nas balangi apostołem. Tak naprawdę nie wiem skąd się tutaj wziąłem. Zasypiałem w łóżku, obudziłem się pod stołem. Na dodatek jeszcze z rozwalonym czołem. Po plastry pobiegnę dziś do sklepu z połem. Jest tego jeża, zjemy tu zespołem. Lololololo. Lolo, dzień wesoły, to jest deskol masakra. Dzień wesoły, to jest deskol masakra. Dzień wesoły, to jest deskol masakra. To będzie dzień wesoły, sobota 26 lipca, jak zawsze z Dancehall Massacre. Dawno nie słuchałem tego numeru z płyty Dzięki Juniora Stresa i naprawdę się uśmiałem. To piękny czas, 2012 rok, ta quasi kościelna piosenka Dancehall Massacre. Potem Splendid, ekipa z Wrocławia, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Nasi znakomici przedstawiciele na rynku światowych sound clashy powracają do Ostrudy, a potem sensacja, serial Killers z Navigatorem. Przez dwie dekady serial Killers byli w samym sercu sceny jungle i drum and bass i zostawili po sobie niezatarty ślad jako artyści, remikserzy i DJ-e. Po raz pierwszy w Ostrudzie serial Killers ze słynnym Navigatorem, który jest również kultową postacią, zaprezentują 20 lat swojej działalności. Serial Killers. Posłuchajcie ich z Ranking Joe i z Navigatorem w Junglist Sound. Go on, jungle sound, this a sound it happy win. And the boy try a thing, he say we clip them in. jungling sound, I got this swing, violin. With a jungling sound, I got this swing. I'm bouncing on my guitar. Ring ding ding ding ding, jumping inside down the swing. Give me the ring ding, make them skin feel like a ring. Buku, baka, we give them the right something. Make them a broke while they yell them, and them a whine and a spin. What a thing, man is so amazing. Cause the party not done till the early morning. Talk about history. Czas szybko mija, prezentując ostrucką playlistę. Jedna bardzo ważna informacja, rzecz, która jeszcze nie wydarzyła się, nawet jeżeli festiwal odbywa się od 24 lat. Mamy wydarzenie specjalne w trakcie festiwalu. Otóż w piątek odbędzie się specjalna sesja Rady Miasta, która przyzna tytuł honorowego obywatela miasta Ostróda dla Piotrka Pitera Kolaja, czyli człowieka, który ten festiwal wymyślił i który go prowadzi, organizuje do dzisiaj. I wydaje mi się, że jest to bardzo zasłużona nagroda. Teraz jeszcze ostatnie dźwięki z Green Stage. Który w niedzielę pulsuje pięknymi dźwiękami Positive Thursdays in Dub, United Flavor Sound System z UC, Roots Revival Sound z Warszawy i na koniec Blast, Eksplozja. To już jest sprawdzone rozwiązanie w Ostródzie. OBF i Charlie P, czyli francusko-brytyjskie połączenie na szczycie. Do zobaczenia w Ostródzie, tak chciałoby się powiedzieć. To będzie piękny czas, po raz 24. Tu reggae przywraca prawdziwe znaczenie słowom. Dajmy sobie trochę naturalnych wibracji, jak napisałem we słowie wstępnym do ostrudzkiego informatora wczoraj. Do zobaczenia. To była Strefa Dread. Strefa Dread nadająca dzisiaj wibracje ostrudzkie. Realizacja Elżbieta Różycka, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. Do usłyszenia za tydzień. Move your waistline, easy my selector, bring the fire, put the fire. Charlie, bring me, I go bring the fire. Yes, say if you feel the vibe, then pull up on your lights, at the fire. Charlie, bring me, I the rhythm rider. Anytime me pick up the microphone, you know, send me hype, I'm no liar. Yes, you know me always in time. Yes, say easy my selector, you are the doxy flyer. We not go miss, cause we are the lyrical sniper. And you know we not go stop until it's getting lighter, the vibe. Yeah, been doing this from me and mine, and we're still doing it. Me and the real survivor, for my car. Pull up a fashion and we pull a style. And you know we not go fast, you know we not go fight. I say in time, me can't be out of time. Every lyric that me drop, yes you know say that a thing. In time, say every lyric, every rhyme. No say this your rhythm, we your ride, and we keep it in time. Me chat it on the bass, and you know say me not out of time. But we keep it in time. Move your waistline up, easy my selector, bring the fire. Say me no run out of time. I'm trying to make come for the rhythm and catch. it in perfect timing. Up early when I lie, I need some food and you know me start writing. Try to be no go and act no fool, pass me a rhythm and I make it mighty. What? Imperfect timing. Say even when we're freestyling, we can go harder. We the flow master. We can chat slow, we can chat faster. Want to the show and we see enough answer. Mash up for England, mash up for France. No one's to be graceful, no one's to be happy. We're tight to ball it, we're tight to Nazi. Step in the dance and we roll up a party. Put on the dub plate, this one's crappy. This one dirty, this one heavy. Put on the dub and you know see me ready. We'll leave for lies and we sleep on the telly. Burn up the slip and we hold up the ready. This is my life, now me not lie. See when me chat, know it's in time. Get better with age, just like wine. Turn up the tune, turn up the bass. Time up, me can't be out of time. Every lyric that me try, yes you know say that's a time. In time up, say every lyric, every rhyme up. No say this year we keep with your ride. And we keep it in time up. We chat it on the bass line. And you know say we not out of time. Can we keep it in time up? Move your waistline up. Easy my selector, bring the fire. Co rok na te dni, te dni, którym reggae beat odmierza czas. A z nim od Mazury to kwintesencja moich tras. Ja chcę być tu jeszcze nie raz, yo. Ostruda reggae festiwal, gra tu kolejny rok. Ja jadę tam, omijam znaki stop. Regenerator Bandy Road, ja doskonale znam ten trop. Bufawa banda na top, yo. A jeśli cię nie było tutaj nigdy, to przyjedź i zobacz jak ogień w nas płonie. Ile tysięcy rąk do góry uniesionych. Ile miłości tu na dłoniach jest. Chyba pulsuje w sercach. A słońce ogrzewa powietrze. Gdy reggae bandera tu tańczy na wietrze. Ty łap tego vibe'a, ty łap ten time. Kiedy kończę długi dzień, w myślach wracają ludzie, zasypiając wspomnę cię. Ja wtedy w ostudzie wspólnym rytmem każdy cień, każdy w swojej naturze, zasypiając wspomnę cię. Jak wtedy w ostudzie chcieliśmy wierzyć, że tak już zawsze zostaniemy bez troscy. Nie dosięgną nas obowiązki żadne, żadne. Chcieliśmy wierzyć, że tak już zawsze zostaniemy na boso. Czemu piękne chwile w ogóle się kończą? Po co? Ten festiwal to święto muzyki, z dala od wojen i polityki. Jeden głos, co wyraża się w wielu, jedna miłość i baj przyjacielu. Fundament pulsuje, tutaj ludzi się czuje. Ostuda dobrą energię, przez cztery dni produkuje. Tutaj gwiazdy, gwiazdy są tylko na niebie. Tu wszyscy jesteśmy dla siebie. Ty najlepiej wiesz, o czym jest mowa. Pull up i od nowa. Czuwa lew, kiedy śpiew hipnotyzuje. Bas pulsuje, krew pompuje. Nie ma miejsca na fałsz, tutaj prawdę się promuje. Miasta za życie dziękuję. Popłyniemy tu razem, razem spędzimy tu kilka pięknych chwil. Oddychamy się marzeń.